wird mein Schlaf fort. In meinem Himmel gibt es keinen Gott. Dein Bein durchs Fleisch erregt durchs Zorn. Bist du doch nur ein Gigolo. Dein Bein durchs Fleisch erleuchtet mich. Mein Vater war genau wie ich. Dein Bein durchs Fleisch erregt mich so. Ich bin ein trauriger Gigolo. O, to był wreszcie prawdziwy kawałek strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i my też mamy swoje gwiazdy, jak było słychać, niemieckie, Rammstein, ale co ja będę mówił, skoro oni się sami nawet przedstawiali. Zresztą każdy wie, bo co by to była gwiazda, gdyby ktoś nie wiedział. No, dzisiejszy leitmotiv doktora Wilczura by upadł, że tuzy gwiazdy językowe odjazdy, ale Rammstein nie musiał się gimnastykować w żadnym innym języku, tylko w swoim, jedna z rzadkich gwiazd strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Bo dzisiaj dr Wilczur frontem do słuchacza i chciałby, żeby słuchacze znali właściwie wszystkich wykonawców dzisiaj w strefie, no bo jeszcze trwają wakacje, a już za tydzień to znowu nikt nie będzie wiedział, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ech, tak patrzę na zegar i widzę, że no za chwilkę będziemy mieć dwie minutki po trzeciej, a to już nie jest taka wczesna pora i słuchacze, a szczególnie słuchaczki, zaczynają mi tu flirtować z takim jednym gościem, Morfeuszem. Nie spać! Nie spać! Nie spać, bo my tutaj tuzy gwiazdy, językowe odjazdy i w następnym zestawie muzycznym, no oczywiście tutaj koledzy pomogli, bo czy ja mogę znać tych wykonawców angolskich, co na co dzień po angolsku śpiewają, no ja tutaj cały świat mam do obrobienia i przesłuchania, no a koledzy tylko Angoli. W każdym razie ten zestaw, no powiedziałbym, rodzimie angolski zderzy się z językiem włoskim. I tak mi się wydaje, że w drugim przypadku jednak język włoski znowu wygrał. A kto to tam zagra w tym zestawie? Najpierw Dawid Bowie, a później Beata Lica. La mia mente ha preso il volo, un pensiero, uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte. Fanali bianchi nella notte, una voce che mi parla, chi sarà? Dimmi ragazzo, solo dove vai? Perché tanto dolore hai perduto senza dubbio un grande amore, ma di amore è tutta piena la città. No, ragazza sola, no, stavolta sei nell'ore. Non ho perso solamente un grande amore. Ieri sera ho perso tutto con lei. Con lei, i colori della vita. da ragazzo solo dove andrai. La notte è un grande mare. Se ti serve la mia mano per nuotare. Grazie, ma stasera io vorrei morire. Perché sai negli occhi miei c'è un angelo che ormai non vola più, che ormai non vola più, che ormai non vola più, c'è nei colori della vita, legge di blu. Sangue, Celtic, Celtic, Sangue, Celtic, Celtic, Sangue, Celtic, Celtic, No mam nadzieję, że koledzy mnie tutaj nie oszukali i nie podpuścili i że ci wykonawcy to prawdziwe tuzy i gwiazdy, a ja dołączyłem tylko językowe odjazdy. Taki dzisiejszy leitmotiv, że słuchacze znają, co to było ostatnio, Beata Lica. Jak ktoś nie zna, to niechaj napisze pretensję, że no nie ma takiej gwiazdy jak Beata Lica. No, strefa@polskieradio.pl, ale najpierw trzeba sprawdzić w Wikipedii, bo może jest, tylko ktoś nie zna. A drugi zna, o, na przykład. A wcześniej Dawid Bowie. Też sprawdźcie, czy jest taka gwiazda, bo koledzy mogli mnie tutaj oszukać. Mogli mnie. Bo dzisiaj same gwiazdy i tuzy, no czasami w zmienionych językach, bo oczywiście ze świecą by szukać gwiazd, które śpiewają w strefowych językach. No parę tutaj mamy dzisiaj, ale w większości to z polskiego podwórka albo z angielskiego, ale mamy sposoby, żeby mieć tutaj kontyngent gwiazd. strefa@polskieradio.pl. Można pisać z pretensjami albo... ale kto by chciał z pochwałami na przykład pisać. Nasz strefowy kronikarz, który no, zawsze musi coś skrobnąć, nie na darmo jest kronikarzem, donosi. Ostatnio wyczytałem w pewnej gazecie, że audycje radiowe tworzą nowe połączenia między półkulami mózgowymi. No właśnie, ciekawe, czy u tworzących audycje też, czy tylko u słuchających, bo jak u tworzących, to można by się nad tym zastanawiać. I utrwalają pamięć długotrwałą. Jednak przy nagłówku, kontynuuje Siwy, audycje muzyczne, autor artykułu napisał tak. Jeśli poczujesz rozdrażnienie, przełącz stację lub w ogóle wyłącz radio. I tak mi się skojarzyło, komentuje Siwy, z tym, jak to dawniej słuchacze psioczący na doktora Wilczura pisali, że wyłączają radio. A teraz proszę, jak ręką odjął między drugą a czwartą ze środy na czwartek, nikt nie pisze, no nikt nie pisze, no, no bo widocznie ta pani miała rację, no. Ja bym to w ogóle wywaliła, albo puściła we środę o 23.30. Albo jeszcze później. strefa@polskieradio.pl. Jakoś nie podawałem obsesyjnie naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy, gdzie oczywiście wszystkie tytuły, wykonawcy, ale dzisiaj wykonawcy znani, więc właściwie może ich nie wypiszę. Jak każdy zna, to po co będę pisał. polskieradio.pl/trójka/wolna strefa. No i to powinno się po drugim, w porywach trzecim śniadaniu pojawić, jak już doktor Wilczur się porządnie wyśpi, zje śniadanie, drugie, trzecie. Będzie wreszcie mógł się zająć porządną pracą. No i teraz czas na jakąś polską gwiazdę. Tutaj koledzy i kronikarz strefowy Siwy też służyli pomocą, że bardzo znany, a my mamy coś po norwesku właśnie, żeby nie po polsku, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. Nuda, banał, sztampa. No gdyby ktoś nie poznał, to ja już może wprowadzę, bo to nie wiadomo, czy gwiazdy, czy nie gwiazdy, to żeby stało się zadość dziennikarskiej rzetelności. Depres. Himmelen skriver speiler mitt fjes fra baggardiner roper min sjel i dine vinger har jeg et barn når vannet stiger bring meg til land. Stabur wandring vandren den mij langzaam de voor mijn ben voor late schige speiler van spiel viel als spiel bring mij till aan. Buringo na szokolada, dule na polana putada, nic ma to ryo. Dajmy tygodni krok, dajmy tygodni krok, dajmy tygodni krok, dajmy tygodni krok. Liger Poenstein, Josefine Gajkowa, dine wszystkie góry i skór. Rokny Lili grałem z ból, rokny Lili grałem z ból, rokny Lili grałem z ból. Rokie Lilia z ból! Wszystkie budy mają do mnie. Dome fiasko masz. Wszystkie budy mają do mnie. Dome fiasko masz. A wszystkie budy mają na szokoladę. Wszystkie budy mają na szokoladę. Góry na pula na putata. Nikt ma to wielu. Han hänger där och får ut trä. Han ligger nere och knä. Naken runt Brescia i Vittoke ejdomlig stämning stillhet ingen mening. Lars Hedvig vaknar upp i natt. Lars Hedvig vaknar upp i natt. Och havet bränner oljeplattform. Lars Hedvig. No i jest, Tus i Gwiazda w językowych odjazdach, Depres. Przeważnie słyszany po polsku, a tutaj wersji norweskiej z początku działalności. Ale ja właściwie polegam na tym, co tutaj koledzy napisali, bo ja tam tych polskich wykonawców nie mam po prostu czasu słuchać. No nie mam. Tutaj mam cały świat czeka w przedpokoju, żeby go wysłuchać. No jeszcze polskiego i angielskiego podwórka słuchać. No. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale przypomnę, dzisiaj pisane za tydzień odczytane taki tryb produkcyjny audycji. No i niektórzy mogliby się zastanawiać, a nawet mogliby zatęsknić za doniesieniami od Basi. Ale nie wszyscy. Tutaj Beata napisała tak. Jak jeszcze raz usłyszę słowo Basia, to wyłączę radio. A właśnie, a propos tych audycji muzycznych, które rozdrażniają, to jednak miał rację ten redaktor, co pisał. Beata pisze tak. Jak jeszcze raz usłyszę słowo Basia, to wyłączę radio i napiszę do pana kierownika. strefa@polskieradio.pl. No to chyba Beata już musi chwytać za długopis. Basia donosi. Wszyscy uważają, że pan mnie wymyślił. A pan uważa, że ja wymyślam każdego, kto wyraża jakąkolwiek krytykę w stosunku do pana lub nazywa pana, zgodnie zresztą z prawdą, diabłem. Czyli wszyscy jesteśmy wymyśleni. Tylko jeden doktor Wilczur prawdziwy. No, nie podejrzewałbym Basi o taką filozoficzną głębię. Jeśli nieco popracuje, to rzeczywiście słuchacze będą mogli dojść do wniosku, że ta audycja doktora Wilczura na kancie i na niczym jest oparta. Rzeczywiście, no, wszyscy jesteśmy wymyśleni. A najbardziej to ten doktor Wilczur. No dobrze, ale jeśli chodzi o rzeczy wymyślone, to doktor Wilczur wymyślił dzisiaj leitmotiv Tuzy, Gwiazdy, językowe odjazdy. No i znowu będzie inaczej niż słuchacze są przyzwyczajeni. Nie wiem, czy to dobrze właśnie, bo lepiej jakby było zupełnie tak, jak są przyzwyczajeni, ale już nazwa wykonawcy trochę ich uspokoi. Wszyscy powinni znać. Tutaj koledzy donosili, że znani. Więc mam nadzieję, że zrealizują dzisiejszy leitmotiv w języku ojczystym. Ta gwiazda będzie śpiewała, która na co dzień po angielsku śpiewa, czyli będzie po fińsku, a zespół bynajmniej po fińsku się nie nazywa Nigdwisch. No mam nadzieję, że wszyscy słuchacze uradowani w niebo wzięci, że nareszcie usłyszeli coś, co znają w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nigdch Wisch. Tak się zwie ten wykonawca, który postanowił w swoim ojczystym języku zaśpiewać. Nie wiem, czy specjalnie dla strefy, podejrzewam, że nie, ale i tak chwali mi, bo normalnie na co dzień znany jest całemu światu jako śpiewający po angolsku. No ale i u nas może zagościć w ramach leitmotivu tuzy, gwiazdy językowe odjazdy, bo dzisiaj wykonawcy, których wszyscy znają. strefa@polskieradio.pl można pisać pochwały typu wreszcie, doktorze, jak miło posłuchać wykonawców, których zna się od dawna. Może w nieco innej odsłonie językowej, ale przynajmniej czujemy się bezpiecznie. A nie tak jak zwykle. Nazwy nie do wymówienia, języki nie do zrozumienia i wszystko nie do pojęcia. I jak tutaj tak coś uderza, to wiadomo, że to ludzkie pojęcie przechodzi w tej audycji. strefa@polskieradio.pl Można pisać, nawet petycje, bo o petycjach się już dzisiaj wypowiadałem. W każdym razie patrzę sobie na zegar i widzę, że to jakieś 25 minut do zakończenia audycji, a większość słuchaczy o tej porze może już nie tylko flirtować, ale gorsze rzeczy robić z tym gościem Morfeuszem. Nie spać! Nie spać! I znowu powszechny zachwyt opanuje strefowiczów. Znowu będą znać wykonawców, co w strefie jest bardzo trudne do uzyskania, ale mamy wakacje, a doktor Wilczur dzisiaj frontem do słuchaczy. Znowu tutaj koledzy podrzucili, nie wiem, czy nie zrobili mi jakiegoś kawału, żartu i nagle się okaże, że tych wykonawców nikt nie zna. Pierwszy zespół Roxette. Drugi wykonawca Sting. mujer y por amor yo soy capaz de todo. Soy una mujer, a veces me equivoco, porque me fío de mi corazón. Soy una mujer y por amor yo soy capaz de. Soy una mujer, a veces me equivoco, porque me fío de mi corazón. Soy una mujer y por amor. No, mam nadzieję, że koledzy mnie nie oszukali i rzeczywiście ci wykonawcy są znani, więc słuchacze Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola zbalowani. W końcu są wakacje, doktor Wilczur może sobie pozwolić na tuzy, gwiazdy i językowe odjazdy, bo już za tydzień wracamy do twardego reżimu, że nikt nie wie, co jest grane w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Będzie sobie wszystko można dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, a tym razem to rzeczywiście może się okazać pomocne, bo na co dzień oczywiście nikt nie zagląda na tę skromną podstronę, ale tutaj jak tuzy i gwiazdy w wykonaniach strefowych, o to może i ktoś więcej zajrzy, aż nawet będę tam ruch na stronie sprawdzał. Będę. Strefa Małpa, Polskie Radio. .pl. Mam nadzieję, że Beata cały czas kurczowo trzyma długopis, będzie do pana kierownika pisała, gdyż znowu padnie słowo Basia. Basia donosi. Cały czas w sprawie istnienia i nieistnienia widzę, że filozofia ją pochłonęła. Ale nie tylko. Jak wiadomo, ja nie istnieję, donosi Basia. Bo pan podszywa się pode mnie i pisze za mnie listele do samego siebie. Lepszy z pana wariat tak w ogóle. Aby potem czytać je na antenie. No szkoda, wielka szkoda, bo normalnie mógłby pan, podszywając się pode mnie, pójść na mój dyżur do potu. O, ja już tutaj w pocie czoła pracuję, wystarczy. Do żadnego potu się nie wybieram, zresztą nie wiem, co to znaczy. To jest może jakiś dom wariatów. Nie, dziękuję bardzo. Basia kontynuuje. A może jednak. Na wszelki wypadek podaję adres. Tutaj ulica, 19 piętro, trzeba być na 14. Siedzi się do 16. Hasło do komputera, takie i takie. Ech, wszystkim, którzy wybierają się do pracy, radzimy. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No i czas na kolejną gwiazdę w dzisiejszej strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola. No tu... Co nieco słyszałem, dziadek mi opowiadał, gdyż nawet nie tylko frontem do słuchacza i do młodzieży, że same gwiazdy dzisiaj w strefie, ale także i dla rodziców i dziadków dzisiejszej młodzieży. Mamy dzisiaj coś w strefie, więc no, doktora Wilczura tylko nosić na rękach. No, gdyby ktoś nie znał tych utworów, tej gwiazdy, no to strefa strefa@polskieradio.pl. Keine andere hat hier in der Stadt solche schönen Augen, wunderschönen Augen. Wenn du mich nicht liebst, keinen Blick mehr gibst, will ich unbedenken meine Liebe ertrinken. Weiß ein kühles Wasser, grün wie deine Augen, tief wie deine Augen, gar nicht weit von hier. Ruhig liegt der See, wenn ich von dir geh, doch ich seinen Fälle, wie dein Witzel schelle. Ach, wenn ich nur wüsst, ob du traurig bist, wenn ich nicht mehr da bin und dir nicht mehr nah bin, weiß ein kühles Wasser. Grün wie deine Augen, tief wie deine Augen, gar nicht weit von hier. Lieber bleib ich hier, ich mich verlier. Deinen Blicken fühl ich mich verstricken. Augen dieser Fremd, wenn man sie nicht kennt, lassen sich ergründen, muss sie nur erst finden. Weiß ein kühles Wasser, grün wie deine Augen, tief wie deine Augen, gar nicht weit von hier. Keine andere hat hier in der Stadt solche schönen Augen, wunderschönen Augen. Keine andere hat hier in der Stadt solche schönen Augen, wunderschönen Augen, wunderschönen Augen, wunderschönen Augen. wer weiß denn, ob die Sehnsucht lohnt, die uns treibt und die in jedem von uns wohnt. Doch wir eilen und verweilen erst am Ende, erst am Ziel. Also weiter, also weiter. Lasst uns spielen unser Spiel. Wer weiß denn, ob das ferne Glück nicht so flüchtig ist wie grad der Augenblick. Doch wir eilen und verweilen erst am Ende, erst am Ziel. Also weiter, also weiter. Lasst uns spielen unser Spiel. Nicht einen Tanz versäumen wir, und wir leben jedes Glas bis auf den Grund. Doch wenn der letzte Tanz vorbei, ziehen wir weiter, denn wir sind uns selber treu. Wer weiß denn, was die Liebe bringt, die der Dichter so von Herzen heiß besingt. Doch wir eilen und verweilen erst am Ende, erst am Ziel. Also weiter, also weiter. Lasst uns spielen unser Spiel. Nicht einen Tanz versäumen wir, und wir leeren jedes Glas bis auf den Grund. Doch wenn der letzte Tanz vorbei, ziehen wir weiter, denn wir sind uns selber treu. Wer weiß denn, ob wir mit der Zeit nicht doch weise werden, liegt es auch noch weit. Doch wir eilen und verweilen erst am Ende, erst am Ziel. Also weiter, also weiter. Lasst uns spielen unser Spiel. No i teraz już nawet dziadkowie, babcie, rodzice, wnuki, wszyscy, wszyscy jak jeden mąż noszą doktora Wilczura na rękach. Bo dzisiaj tuzy, gwiazdy, językowe odjazdy, jak było słychać. Nawet czerwone gitary, co to mi dziadek o nich opowiadał, jako die rote Gitarren w strefie występują. No nie ma jak wakacje. Dzisiaj doktor Wilczur frontem do słuchacza, czyli zespoły i wykonawcy, których dobrze znamy, dobrze się z nimi czujemy, a nie tak jak normalnie w strefie, że no, nikt nic nie wie, co jest grane. Języki nie do zapamiętania, nazwy nie do wymówienia, no tak jak za tydzień będzie. Tak, tak, już ostrzegam wszystkich kotów strefowych, którzy jakoś się zabłąkali tutaj do tej audycji. O nie, za tydzień tak nie będzie. Za tydzień wracamy już do naszej statutowej pracy, czyli nuda. Nuda, same nieznane zespoły, same niezrozumiałe języki. Podejrzewam, że tradycji stanie się zadość i zgodnie z leitmotivem pokań i kule, łoje, nieczule,